Przeczytajmy psalm 91. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Mówi do Jahwe: moja ucieczko, moja twierdzo, mój Boże, Jemu ufam. Gdyż On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Okryje cię swoim piórem i pod jego skrzydłami się schronisz. Jego wierność tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się nocnego strachu, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która nadchodzi w ciemności, ani klęski, która niszczy w południe. Padnie u Twego boku 1000 i 10 000 po Twojej prawicy. Do Ciebie to się nie zbliży. Zobaczysz to tylko swoimi oczami i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Gdyż Ty, Jahwe, jesteś moją ucieczką. Jeśli Najwyższego uczyniłeś swą kryjówką, nie spadnie na Ciebie nieszczęście i plaga nie zbliży się do Twojego namiotu. Gdyż swoim aniołom polecił o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Będą Cię nosić na rękach, abyś nie potrącił o kamień swojej nogi. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, rozdepczesz lwiątko i potwora. Wyratuję go, ponieważ mnie pokochał. Wywyższę go, bo zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z nim w niedoli. Wyrwę go i obdarzę chwałą. Nasycę go długimi dniami i ukażę mu moje zbawienie. Czytając fragmenty pisma jak ten, myślę, że często zastanawiamy się, jak to rozumieć w świetle tego, co przeżywamy, w świetle tego, co przeżywają nasi bracia i siostry w różnych miejscach tego świata na przestrzeni wieków. Jak rozumieć słowa tego psalmu, które zapewniają nas o Bożym ratunku, o Bożej ochronie, o zachowaniu wśród nieszczęść, prześladowań, kataklizmów, plag. Jak to się ma do rzeczywistości, w której żyjemy? Jak rozumieć właściwie słowa tego psalmu i wielu innych miejsc Bożego Słowa, które zapewniają nas, że Bóg jak kokosz swoje pisklęta chowa pod swoje skrzydła, tak Bóg ma swój lud w opiece. Że tak jak góry otaczają Jeruzalem, tak Jahwe troszczy się i dba o swój lud. Czy Richard Wurmbrand, zamknięty przez 3 lata w izolatce, zamknięty przez 14 lat w komunistycznym więzieniu, głodzony, bity, cierpiący ponad ludzkie możliwości, czy mógł czytać słowa tego psalmu i powiedzieć na nie amen? To wszystko zależy od tego, jak czytamy takie słowa. Kiedy rozpoczęła się ta epidemia koronawirusa, wielu chrześcijan czytało ten psalm, powoływało się na ten psalm, zamieszczało fragmenty tego psalmu na swoich stronach internetowych, w swoich wypowiedziach, twierdząc, że jeśli wierzymy, to nas to nie dotyczy, ta cała plaga. To nie mamy się czego obawiać, wystarczy tylko wierzyć mocno w słowa tego psalmu, cytować je i plaga nie zbliży się do naszego namiotu. Nas to na pewno nie dotknie. Czy więc mam to rozumieć w ten sposób, że ci wszyscy chrześcijanie, których to dotknęło, to słowo ich nie dotyczy, nie było prawdziwe w ich życiu, Bóg zawiódł w tym, co tu obiecał, czy też może oni mieli za mało wiary, może nie mieszczą się w kategorii tych, którzy mieszkają pod osłoną Najwyższego. Czy mam w takim wypadku wyciągnąć wniosek, że gdy w życiu chrześcijanina wydarza się tragiczny wypadek, to znaczy, że on nie mieszka pod osłoną Najwyższego i nie jest ukryty pod jego piórami? Czy rzeczywiście jest tak, że żyjąc w tym świecie jako chrześcijanie, żyjemy życiem wolnym od tych wszystkich nieszczęść i utrapień i doświadczeń, które przychodzą na wszystkich ludzi tego świata, a my jesteśmy pod jakimś Bożym kloszem, zachowani od wszelkich epidemii, chorób, problemów, zmagań się? Niektórzy tak to rozumieją i tak to nauczają, że jeśli tylko mocno wierzysz, jeśli tylko z wiarą trzymasz się Słowa Bożego zapisanego w tym psalmie czy w innych podobnych miejscach, jeśli tylko mocno wierzysz i wyznajesz te słowa, to doświadczysz prawdy tego. I dodają słowa Pana Jezusa, który powiedział, niech ci się stanie według twojej wiary. Czyli jeżeli tak się nie dzieje, to twoja wina jest po twojej stronie, masz za mało wiary. Inni znowu próbują to rozwiązać w ten sposób, że mówią, no te słowa to jest Stary Testament. W Starym Testamencie takie było przymierze Boga z Jego ludem, że Bóg w ten sposób, w taki widzialny, materialny sposób okazywał swoją moc. Ale my jesteśmy w nowym przymierzu i nas już nie dotyczą te materialne błogosławieństwa i te materialne doświadczenia. My tylko mamy te duchowe, tą duchową rzeczywistość, że te rzeczy, o których tu jest mowa w Starym Testamencie, w tamtym czasie działy się materialnie, oni weszli do materialnej ziemi, którą Bóg im przyobiecał i doświadczali tych materialnych błogosławieństw, zdrowia, pomyślności i wszelkiego dobra, kiedy ufali Bogu i byli Mu wierni. My natomiast w Jezusie Chrystusie doświadczamy tego w duchowy sposób. Że to wszystko to były tylko cienie i obrazy duchowej rzeczywistości, której my możemy być uczestnikami w Jezusie Chrystusie. Co w takim razie zrobimy z 11 rozdziałem listu do Hebrajczyków, który mówi o bohaterach wiary, którzy z jednej strony doświadczyli materialnego wypełnienia tego typu słów, i rzeczywiście cudownego Bożego ratunku, zachowania w nieszczęściach. Ale druga część tej listy bohaterów wiary mówi nam o tym, o tych, którzy doświadczyli czegoś zupełnie innego. Którzy byli bici, prześladowani, tułali się, nadzy, głodni, cierpiący. Co z tymi wszystkimi? Jedni i drudzy są w poczecie bohaterów wiary i tutaj jest mowa o bohaterach wiary Starego Przymierza. Nie wszyscy doświadczyli w materialny sposób wypełnienia tych słów. A więc czy Bóg Starego Przymierza był Bogiem stronniczym, który jednym to dał, a drugim tego odmówił? Diabeł, kusząc Pana Jezusa, cytował fragment tego psalmu. Pamiętacie, jak na pustyni kusił Jezusa Chrystusa i przyszedł do Niego i zacytował ten psalm, 11 wiersz. Swoim aniołom poleci o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach, będą Cię nosić na rękach, abyś nie potrącił o kamień swojej nogi. 11 i 12 wiersz. Diabeł wziął słowa tego psalmu i zacytował je Panu Jezusowi, kusząc Go. Myślę, że i dzisiaj diabeł bierze słowa tego psalmu i miesza ludziom w głowach. Jakże musimy być uważni, czytając Boże Słowo, i nie wyrywać jednego rozdziału czy jednego wiersza z całego kontekstu Bożego Słowa. Jeśli myślimy, że Bóg jest Bogiem, który trzyma swój lud pod kloszem, a bezbożnym zsyła plagi, doświadczenia i wszelkiego rodzaju nieszczęścia, to jesteśmy totalnie ślepi. Jesteśmy totalnie oderwani od rzeczywistości. Wierzący ludzie często przechodzą dużo więcej cierpień i doświadczeń niż bezbożni. Wierzącego dotyka wiele nieszczęść. Zauważcie, że w tym psalmie, w wierszu 15, Bóg mówi: ja sam będę z nim w niedoli. A więc z jednej strony, czytając wcześniejsze wiersze, można mieć wrażenie, że żadna niedola nie przyjdzie na wierzącego. A jednak w drugiej części Bóg mówi, że będzie niedola w życiu wierzącego, ale Bóg sam z nim będzie w tej niedoli i obiecuje wyrwanie go z tej niewoli. W jakim sensie? Pewien psalmista, który składa swoje świadectwo w psalmie 73, dzielił pogląd wielu współczesnych chrześcijan. Dzielił pogląd, że jeśli człowiek wierzy w Boga, to będzie mu się dobrze powodziło, a jeśli człowiek jest bezbożny, to będzie mu się źle powodziło. I ten psalmista mówi: patrzyłem na bezbożnego i nie mogłem pojąć, dlaczego mu się tak dobrze powodzi. Patrzyłem na tych, którzy się nie liczą z Bogiem, patrzyłem na tych, którzy bluźnią Bogu, którzy grzeszą, a tak dobrze im się powodzi. Psalmista mówi: oni cieszą się życiem, oni są szczęśliwi i wydaje się, że ich nie dotyka żadne zło. I psalmista mówi: omal nie poślizgnęły się moje nogi. Omal nie poślizgnęły się moje nogi, kiedy widziałem powodzenie bezbożnych i cierpienia sprawiedliwych. Miał niewłaściwą teologię, miał niewłaściwe rozumienie rzeczywistości. Tak, z jednej strony można znaleźć takie miejsca w Słowie Bożym, które zapewniają nas, że Bóg nas nigdy nie porzuci i nie opuści, że nas będzie ochraniał i strzegł i wiele nieszczęść nas nie spotka, a jeśli nas spotkają, to nas z nich wyratuje i wyrwie. Tak, Bóg nas o tym zapewnia i to jest prawdą. Każde Jego słowo jest prawdziwe, jest prawdą. Pytanie tylko, jak głęboko to rozumiemy? Czy rozumiemy to tylko na powierzchni okoliczności? Czy rozumiemy to w głębi naszego życia? Pomyślmy o tym znanym nieszczęściu na wielkim statku, na wielkiej, niezatapialnej łodzi, na Tytaniku, który wyruszył w swoją podróż. To był niezatapialny statek, ale zatonął. Było na nim wielu ludzi, wielu zginęło, ale jakaś garstka uratowała się z Tytanika. Kto się uratował? Tylko wierzący? Tylko ci, którzy mocno wierzyli? Wszyscy bezbożni poszli na dno, a wierzący zostali uratowani i ta garstka to byli ci wierzący, którzy naprawdę wierzyli w Boga i zostali uratowani i doprowadzeni do portu? Czy tak było? Nie, wielu wierzących oddało życie, umierając, ratując innych. Wielu wierzących poszło na dno. W czym więc jest różnica? Gdybyśmy mogli zejść na dno i zobaczyć dwóch ludzi leżących na dnie. Jeden był niewierzący, który polegał tylko na sobie, nie liczył się z Bogiem, nie modlił się i zatonął. I drugi wierzący, który polegał na Bogu, który modlił się i służył Bogu, ale też zatonął. Obaj leżą na dnie, w tym samym piachu, pływają obok nich te same ryby. Jaka jest różnica między nimi? To zależy, jak głęboko patrzymy. Jeśli patrzymy tylko na powierzchni, nie ma żadnej różnicy. Ale jeśli potrafimy wejrzeć głębiej, to wiemy, że ten wierzący został wyratowany. Ten, który ufał Bogu, został wyratowany. Tak, obaj poszli na dno. Jeśli patrzysz tylko na okoliczności, nie zobaczysz różnicy. Ale jeśli masz oczy wiary, to wiesz, że ten został zachowany, że ten został wyratowany, że ten jest w radości swojego Pana, a tamten żałuje wszystkiego i nie ma możliwości żadnego odwrotu ze swojej bezbożnej drogi, którą obrał. Jeśli bracia i siostry mamy oczy, które tylko widzą okoliczności, jesteśmy pożałowania godni. Jeśli mamy oczy, które nie widzą poza te ziemskie, doczesne okoliczności, które nie widzą Boga, który we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, ale widzimy tylko tego Boga, który współdziała w tym, co dobre, co miłe i przyjemne, w tym, co pozytywne, w tym, o czym możemy stanąć i powiedzieć świadectwo braciom i siostrom, ale to jest całe nasze świadectwo. Całe nasze świadectwo ogranicza się tylko do tych rzeczy, o których bezbożni mogliby złożyć świadectwo. Wiecie, że wielu bezbożnych zostało uzdrowionych z raka, nigdy nie modląc się. Są kliniczne przypadki cofania się raka w stadium śmiertelnym. Nie wiadomo, lekarze nie mogą tego wytłumaczyć, jak to się dzieje, ale są takie przypadki i zdarzają się również w życiu niewierzących. My, wierzący, wiemy, że gdy modliliśmy się i coś takiego się wydarzyło, to był cud i przypisujemy to Bogu i oddajemy Mu za to słuszną chwałę. Ale co zrobimy z tymi przypadkami niewierzących, którzy się nie modlili? Nikt się o nich nie modlił, przynajmniej w takim wymiarze, żebyśmy coś o tym wiedzieli. A jednak choroba się zatrzymała i cofnęła się. Patrząc na to po powierzchni, powiemy, jeden i drugi doświadczył tego samego. Ten się modlił, ten się nie modlił, jeden i drugi został uzdrowiony. Wszystko zależy od tego, jak głęboko patrzymy. Czy Bóg nie kocha tych niewierzących? Czy Bóg nie lituje się nad niewierzącym człowiekiem, który ginie? Czy tylko lituje się nad wierzącym? Przeczytajcie historię Jonasza, kiedy Bóg patrzył na bezbożną Niniwę i posłał tam swojego proroka, dlatego że jego serce litowało się nad tą bandą bezbożników, którzy nie rozumieli, co dobre, a co złe. I Bóg mówi, jakże mam nie litować się nad nimi, jakże mam ich nie żałować, jakże nie chcieć ich ratunku. Czy myślimy, że Bóg kocha tylko wierzących i nie kocha niewierzących? Czy Bóg nie jest Bogiem wszystkich ludzi? Jakże wierzący często upraszczają i sprowadzają całą Bożą prawdę do jakichś swoich wymyślnych teorii. Ja wiem, że czynią to często w dobrej wierze. Chcą być wierni Bożemu Słowu i trzymają się jednych wierszy, ale automatycznie zaprzeczają innym wierszom. Jeśli chcesz trzymać się Psalmu 91, musisz też trzymać się psalmu 73 i wielu innych psalmów, w których czytamy, jak psalmiści zalewają łzami swoje łoża z powodu tragedii, które wydarzają się w ich życiu i problemów, z którymi się zmagają. Wielu wierzących drapie się w głowę i nie wiedzą, co z tym zrobić. Jak pogodzić te wspaniałe, cudowne Boże obietnice ratunku, uzdrowienia, pomocy, wyzwolenia, cudów, z tymi wszystkimi historiami cierpienia, zmagania, śmierci. Co z tymi historiami misjonarzy, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, jadąc, aby Mu służyć i zginęli w wieku 20 kilku lat, mieli 20 kilka lat, 30 parę lat, jak Jim Elliot, który poleciał, aby dotrzeć do nieznanego plemienia, aby tam nieść im Ewangelię i przy jednym z pierwszych spotkań został przebity dzidą i kilku innych misjonarzy, którzy padli trupem, niosąc dobrą nowinę. Niewierzący świat patrzy na takie wydarzenia, patrzy na takie historie i mówi, gdzie jest wasz Bóg? Tak jak ten oprawca do pastora Wurbranda. Po co ty się jeszcze modlisz do tego wymyślonego Boga? I biada nam, bracia i siostry, jeśli my nie różnimy się od tego oprawcy w naszym myśleniu. Jeśli widzimy Boga tylko w tych dobrych rzeczach, które ten świat nazywa dobrymi. Jeśli widzimy Boga tylko w tym, czego szukają poganie, że mamy co jeść, mamy się w co ubrać, mamy gdzie mieszkać, mamy pracę, mamy zdrowie i to jest wszystko, co widzimy. To jest poziom patrzenia tego świata. Ten świat tak ocenia powodzenie i Boże błogosławieństwo. Oby nasze myślenie było głębsze. Oby nasze patrzenie było głębsze i prześladowany Kościół nas do tego zmusza. Jeśli patrzymy na poziomie okoliczności, to nie zrozumiemy, dlaczego Kościół dzisiaj cierpi. Nie zrozumiemy i nie będziemy w stanie widzieć Bożej chwały i Bożej mocy i Bożej łaski, patrząc na cierpienie naszych braci i sióstr na obliczu ziemi. Do tego potrzeba głębszego wejrzenia, duchowego wejrzenia, wejrzenia, którego Bóg uczy nas w całym swoim Słowie, pokazując nam swoją wielką miłość i swoją dobroć i moc i łaskę, jaka jest udziałem wszystkich, którzy Mu ufają, ale ta moc i ta łaska i ta dobroć objawia się w bardzo różnorodny sposób. Bóg ostrzega nas przed myśleniem na poziomie ludzkim, na patrzenie Boga z naszej ziemskiej tylko perspektywy. Bóg mówi nam, moje drogi to nie są wasze drogi i moje myśli to nie są wasze myśli, co nie oznacza, że nie możemy zobaczyć Bożych dróg i nie możemy usłyszeć Bożych myśli. Do tego potrzebujemy objawienia. To tylko Bóg może otworzyć nasze oczy, aby zaczęły widzieć. I to tylko Bóg może otworzyć nasze uszy, aby zaczęły słyszeć. Tego bardzo potrzebujemy, bracia i siostry. Aby nie trzymać się naszych dróg i naszych myśli, ale być ludźmi, którzy ciągle są przemieniani i podnoszeni na poziom duchowego widzenia i duchowego słyszenia, którzy widzą Boga we wszystkim. Którzy chwalą Boga we wszystkim. Nie tylko gdy świeci słońce, gdy jesteśmy zdrowi, mamy pracę, pieniądze, wszystko fajnie w rodzinie się układa, ale również wtedy, gdy leje deszcz, również wtedy, gdy zmagamy się z słabością naszego ciała, z chorobą, również wtedy, gdy ludzie nas nie rozumieją, źle o nas mówią, również wtedy, gdy dzieją się rzeczy, których nie możemy zrozumieć i nie możemy wytłumaczyć. Oby Bóg dawał nam ten duchowy wzrost i oby też to nasze dzisiejsze spotkanie, gdy będziemy patrzyli na naszych braci i siostry w różnych miejscach tego świata, doświadczonych, cierpiących, zachowujących wiarę w obliczu ognia, który ich pali. Oby to kształtowało nasze zrozumienie Boga i to było właściwe zrozumienie. To jest wręcz po ludzku niemożliwe. Większość ludzi analizujących cierpienie traci wiarę w Boga. To jest jeden z głównych argumentów ateistów. Bezsens cierpienia, bezsens ludzkiej niedoli. I szczególnie jeśli mówią, no to jeśli wy jesteście wierzący, wierzycie w dobrego, kochającego was Boga, to dlaczego wy cierpicie? Bezbożny świat nie jest tego w stanie zrozumieć i nie ma mu się co dziwić i nie ma co nawet od niego tego wymagać, ale my musimy to rozumieć i to właściwie rozumieć, aby nasza wiara w obliczu cierpienia, w obliczu niezrozumiałej niesprawiedliwości nie stawała się cyniczną wiarą, nie stawała się wiarą, która zaklina rzeczywistość, wiarą, która mówi, że jest inaczej niż naprawdę jest, ale żeby stawała się dojrzałą wiarą. Wiarą, która zna Boga, kocha Boga, ufa Bogu i wielbi Boga we wszystkich okolicznościach. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, modlimy się, byś otwierał szerzej nasze oczy. Prosimy, byś pomagał nam widzieć głębiej, pełniej, mądrzej. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy widzą tylko zewnętrzne, przemijające okoliczności. Daj nam, Panie, łaskę widzieć namaszczonymi oczyma. Prosimy, namaść nasze oczy, aby widziały. Daj nam objawienie, duchowe zrozumienie. Obyśmy nie byli jak ludzie zmysłowi, którzy nie są w stanie rozumieć tych rzeczy, które płyną z ducha. Prosimy, byś dał nam otwarte przed Tobą serca i uszy nastawione na Twój głos. Mów do nas, Panie, oświecaj nas, prosimy. Ucz nas Twoich dróg, abyśmy nie szli jak ludzie tego świata, którzy są ślepi. Ślepi, którzy prowadzą ślepych. Obyśmy, Panie, nie zostali zarażeni ich ślepotą, słuchając ich głosów, ich argumentów, ich logiki pozbawionej objawienia. Panie, prosimy, mów do nas przez Twego Świętego Ducha i objawiaj nam głębokości, które bada jedynie Twój Duch i który jest w stanie nam je objawić, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło. To objawia Twój Duch tym, którzy są zrodzeni z tego Ducha i którzy chcą słuchać tego, co Duch mówi do Kościoła. Prosimy, kochany Panie, mów do nas. Oświecaj nas, pomóż nam ufać Tobie w każdym czasie i przetrwać każdy czas, każde doświadczenie, ufając Tobie, wielbiąc Ciebie, służąc Tobie. Prosimy o Twą łaskę. Błogosław, Panie, ten czas naszej modlitwy, pieśni, które przynosimy Tobie jako naszemu Bogu, który jest wczoraj, dzisiaj ten sam, niezmienny i na wieki. Bądź wywyższony pośród nas i niechaj każde z naszych serc uwielbia Ciebie i raduje się Tobą i doświadcza Ciebie. Potrzebujemy Twojego posilenia, wzmocnienia, łaski. Prosimy w cudownym imieniu Twojego Syna, naszego wielkiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam bracia i siostry do modlitwy i do uwielbienia naszego Boga, który jest godzien wszelkiej naszej chwały. Ja dziękuję, Ojcze, że możemy mieć w sercach wiarę, że Ty jesteś, że Ty jesteś też pośród nas, że mieszkasz w nas. To jest taka ogromna różnica, kiedy są osoby, które nie mają tej świadomości, tej wiary, oczyma wiary nie widzą Boga, Stwórcy. I są ci, którzy zostali oświeceni, którzy mogą wierzyć. Ojcze, i modlę się, żeby nasza wiara zawsze była prawdziwa, głęboka, żeby wytrzymywała próby wiary. Ojcze, tak się modlę, żebyśmy dzisiaj w dobrych dniach robili wszystko, co tylko możemy robić. Przede wszystkim przychodzić do Ciebie, patrzeć na Ciebie, budować swoją wiarę przez poznawanie Słowa Twego, przez wsłuchiwanie się w Twój głos. Żebyśmy w chwilach trudnych, w chwilach prób mogli właśnie zwyciężyć dzięki tej wierze, która jest w nas ukształtowana. Proszę, Ojcze, poprowadź nas w tej modlitwie za braćmi, siostrami prześladowanymi, za tymi prześladowcami. Proszę, Ojcze, poprowadź. Amen. Amen. Dziękuję Ci za bracie i siostry na obliczu ziemi. Dziękuję Ci za cudownego Zbawiciela, którego dałeś. Dziękuję Ci, że nie jesteśmy sami, że jest nami Pocieszyciel. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które dałeś nam, że możemy uczyć się poznawać Ciebie jeszcze bardziej, jak jesteś dobry, łaskawy dla nas, jak jesteś potężnym Bogiem. Dziękujemy Ci, Ojcze kochany, za Twoją cudowną miłość, niepojętą miłość do Twojego ludu. Tak jak jeszcze w sercu dziękuję, kochany Zbawicielu, za Twoją miłość do nas, że Ty zgodziłeś się przyjść, oddać życie, abyśmy mogli żyć. Tak jestem Ci wdzięczna za Twoją drogocenną świętą krew. Tak Ci wdzięczna, że mogę być Twoim dzieckiem, ukochany Panie, tą co obietnicą, którą sobie podobałeś. Tak Ci wdzięczna w sercem dziękuję i za tą łaskę, że mogę tu stać. Tak pragnę Ci oddać chwałę, Ojcze, oddać chwałę Bogocie, nie ze chwały i czci, za Twoją troskę, za Twoje dobro, za Twoją przeogromną cierpliwość. Za to, że Ty upominasz się o nas, za Twoje cząstki, które gdzieś się pogubiły, że Ty umacniasz wiarę w sercach ludu swego, że to Ty troszczysz się o lud swój, że to Ty karmisz i ubierasz, tak Tobie wieczna chwała nie płynie, Ojcze kochany. Tak pragniemy wnieść modlitwę za tym, niektórzy gdzieś dalej się ugrali z wiary, gdzieś się pogubili, gdzieś błądą, kochany Ojcze. Tak wejdzie swoje wielkie łaski, upomnij się o nich, przyprowadź ich do Twojego pastwiska, oczyść, obmyj swoją krwią, abyśmy mogli razem być u Ciebie, aby nie zabrakło żadnego z nas, który Ty nas sobie umiłowałeś i wybrałeś. Tobie godzin chwały jesteś i Tobie oddajemy chwałę, Ojcze kochany. Tak Ci dziękuję, że mogę widzieć braci, że mogę przytulić Twoją miłością. To, co Ty dałeś najpiękniejsze, wieczna miłość, wieczna radość. Niech imię Twoje będzie uwielbione pośród Twojego ludu. Tobie chwała i uwielbienie. Teraz i na wieki, Ojcze, w imieniu Jezusa, Bożym Duchu Świętym. Amen. Amen. Panie, chcemy wszystko, co robimy, robić ze względu na Ciebie, robić ku Twojej chwale. Proszę też, Panie, abyś pomógł nam przynosić przed Twój tron te pieśni, te modlitwy, nastawienie naszych serc, aby to wszystko było ku Twojej chwale, Panie, abyś te nasze nieudolne wysiłki i starania chciał pobłogosławić i przyjąć jako ofiarę miłą Tobie. Pomóż nam, Panie, zadedykowanymi, gorliwymi sercami szukać tego, aby w każdym dniu, który dajesz nam z Twojej łaski, podobać się Tobie, dokładać starań i podejmować wszelkie wysiłki, Panie, zapierać się, aby móc podobać się Tobie, aby nie żyć dla siebie swojej wygody i realizowania jakichś swoich celów, zamierzeń, pragnień, czegokolwiek, ale żeby, Panie, we wszystkich małych i większych rzeczach, które podejmujemy, o których myślimy, wszystko to, czym jesteśmy, aby wielbiło Ciebie, aby wskazywało na Ciebie, to pomóż nam w tym, Panie. Amen. Amen. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Jesteś Chciałem Ci podziękować, Boże, za to, że Ty dajesz wszelką sposobność ku temu, abyśmy rzeczywiście podnosili nasze ręce, ale również, żebyśmy podnosili nasze serca, Boże, żebyśmy w tych czasach trudnych, jakie mamy, Boże, wypełniło się Twoje słowo, abyśmy, gdy to wszystko zobaczymy, abyśmy podnieśli nasze czoła, abyśmy podnieśli nasze głowy, gdyż zbliża się nasze odkupienie, Boże. Ty nam przekazałeś, Boże, Twoje słowo, tą wspaniałą obietnicę, Boże, i dajesz wszystko, aby to się wypełniło. Dlatego ja teraz Ci za to składam podziękowanie, Boże. Godzien jesteś tego, aby przyjąć cześć i chwałę, aby przyjąć również dziękczynienie z naszych serc, które my czynimy, Boże, dla Ciebie, dla Twojej chwały, Boże. I to dzięki temu, że Ty nas powołałeś przez swoją Ewangelię, stanąłeś na naszej drodze i prowadzisz nas, Boże, do domu. Ja Ci za to dziękuję. Chwała Ci. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, pragnę Ci dziękować i pragnę Ci wielbić, Panie, bo Ty jesteś Królem, Ty jesteś Panem Panów. Kochane Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś swojego jedynego Syna, za to, abyśmy mogli żyć, aby nam żyć. Dziękuję Ci, Panie, za to, że codziennie, Panie, mogę, Panie, odczuwać, że Panie jest codziennie mam chociaż, Panie, czasami upadam, kiedy przychodzę do Ciebie, to Ty, Panie, ratujesz się. Dziękuję Ci, Panie, że u Ciebie jest miłowanie. Amen. Amen. Ramiona Twego. bracia i siostry na chwilę. Obejrzymy kolejny krótki film zatytułowany Rozkwitacz wśród prześladowań. One time, I baptized three people, including the preacher in the mosque. After that, I was kidnapped by Muslims, and they tortured me very badly. I was shot in the upper part of my right leg. They beat me again. This time, they broke my right arm with a stick. They told me to deny Christianity and accept Islam and announce it loudly. They said, if you do not deny Christianity, we will beat you more and teach you a lesson and kill you. I refuse to deny Jesus Christ. I was happy during the persecution. I was praying and had my eyes toward the Lord. I was excited to be tortured for my Jesus Christ. That was a crown of life for me. They said, we can arrange for you to be sent abroad. But my wife and I said to them that we refused to leave. The Lord called me to serve in this area. Why should I go to another country and spend a happy life? I'm happy to serve the Lord in my native town where I am called to be by Jesus Christ. The life of the Christians around me influenced me, and I saw that their lives were good. They were also talking about Jesus being the Savior of the world. From that time, I wanted to know Jesus. He was very angry after he found out I went to the church, and he beat me severely, to the point that my body was in pain and swollen because of the beating that I got from my dad. I was very upset and surprised by my father's attitude because I knew he loved me, but he changed and now he wanted to kill me. I was angry and discouraged. I wanted to become a Christian, but I wasn't sure because it might cost me my life. The Bible teaches that whoever wants to follow Jesus must be ready to be persecuted, to be ready to be hated by so many people. The Bible encourages us to stand firm up to the end of our lives here on earth. Algieria. 4 godziny lotu samolotem dzielą Polskę od największego terytorialnie państwa w Afryce. Mieszkają tu prawie 43 miliony ludzi. Niecały procent to chrześcijanie. Duża część pochodzi z rodzin muzułmańskich. Większość zamieszkuje północ kraju, Kabylię. W odróżnieniu od reszty Algierii, gdzie ludność ma głównie arabskie korzenie, ten region zamieszkują Berberowie. Przez lata mieszkańcy Kabylni byli dyskryminowani i zaniedbywani przez rząd Algierii. Islam zmusza cię do modlitwy po arabsku, do zapamiętania wersetów z Koranu po arabsku. Ludzie często nie rozumieją, co mówią. We wspólnotach kabylskich mówi się po kabylsku. Kazania, pieśni, modlitwy, także Biblia została przetłumaczona na kabylski. Ludzie mówią, super, ten Pan Jezus, on rozumie mój język. Ten Pan Jezus różni się od Mahometa. Właśnie to poruszyło serca wielu ludzi. Chrześcijanie i wielu innych uznaje, że Bóg rozumie wszystkie języki, nie tylko arabski. Chrześcijanie w Algierii martwią się tym, że zamyka się ich kościoły. Istnieją przepisy, które zabraniają publicznych zgromadzeń wyznań innych niż islam, z wyjątkiem oficjalnie zarejestrowanych kościołów. Jednak niezależnym wspólnotom chrześcijańskim często odmawia się takiej rejestracji. Zaczęli zamykać kościoły. Stale mam kłopoty z policją. Ich celem jest zamknięcie wszystkich kościołów, a przynajmniej większości z nich. Powiedzieli nam, że każdy okręg musi złożyć oddzielny wniosek, aby uzyskać pozwolenie i zbudować własny kościół. Ale to może zająć dużo czasu. Ich celem jest zamknięcie wszystkich kościołów i wydanie pozwoleń tylko kilku kościołom. W mieście Oran mówi się, nie potrzebujecie trzech czy czterech kościołów, wystarczy wam jeden. Zarejestrujemy tylko jeden kościół. W Tizi, Wuzu, w Kabylii nie potrzebujecie 20 czy 30 kościołów, damy wam zgodę na dwa. Rząd chce zamknąć jak najwięcej kościołów i zatwierdzić tylko kilka. Ale stawiają warunki, wiele warunków. Mówią, nie wolno wam zapraszać kaznodziejów z zagranicy. Nie rób tego, nie rób tamtego. To jest zabronione, tamto jest zabronione. A jeśli nie spełnisz jednego z nich, zawsze mogą przyjść i zamknąć twój kościół. Ponieważ wiele kościołów zostało zamkniętych, rośnie liczba podziemnych kościołów domowych. Brakuje jednak doświadczonych liderów, którzy będą wspierać chrześcijan w ich codziennym życiu i podczas prześladowań. Większość chrześcijan wywodzi się z rodzin muzułmańskich. Prawie wszyscy. Najpierw muszą się dowiedzieć, co to znaczy być chrześcijańskim mężem lub żoną. Co to znaczy być chrześcijańską parą. Jak powinni wychowywać swoje dzieci. Jak możemy pomóc tym ludziom. Co powinniśmy robić. W Algierii istnieje wielka potrzeba nauczania. Brakuje nam liderów. To jeden z powodów słabości kościoła algierskiego. Kościół algierski nie może korzystać z potencjału, jaki dał mu Bóg. Liczba chrześcijan w Algierii jest niesamowita. To znaczy, potencjał jest ogromny, ale potrzebujemy chrześcijańskich nauczycieli i chrześcijańskiego nauczania. Chrześcijanie w Algierii są pełni nadziei, ale potrzebują naszych modlitw. Uważam, że Algieria potrzebuje chrześcijan, bardziej niż kiedykolwiek. A dzięki łasce Bożej nasza rozpacz zamieni się w nadzieję w Chrystusie. Usilnie modlę się, aby Bóg pomógł nam wejść w bardzo głęboką, bardzo osobistą relację z Nim, ponieważ rozumiem, że to jest najważniejsze. Modlę się też, aby Bóg zawsze był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Aby pomagał nam, algierskim chrześcijanom, codziennie zmieniać się na Jego podobieństwo. Modlę się również, aby Bóg chronił naszą wiarę. To jest bardzo ważne. Modlę się, aby Bóg używał nas, aby dotrzeć do jak największej liczby Algierczyków. Mam nadzieję, że będę mógł opowiedzieć wszystkim Algierczykom o Panu Jezusie. Tak to widzę. Nie chodzi tylko o ich przekonania. Tym, w co wierzą, podważają moją wiarę muzułmanina. Jeśli wolno im powiedzieć, nie wierzę, że Mahomet jest prorokiem, wtedy moje życie traci sens. Mogę umrzeć za Mahometa. Mogę zabić cały świat dla Mahometa. Kiedy otacza nas śmierć, zniszczenie i rozpacz, potrzebujemy Waszej modlitwy. Pakistan. Zamieszkany przez 204 miliony ludzi od lat niezmiennie na liście Światowego Indeksu Prześladowań, jest jednym z krajów, gdzie chrześcijanie są najsilniej prześladowani za wiarę. Zgodnie z konstytucją, prawie 4 miliony chrześcijan cieszy się wolnością religijną, ale w praktyce stale grozi im niebezpieczeństwo. Chrześcijaństwo jest obecne na subkontynencie od czasów świętego Tomasza z pierwszego wieku po Chrystusie. Jednak znaczny wzrost liczby chrześcijan nastąpił dopiero w czasach brytyjskiego kolonializmu. Dlatego muzułmanie uważają, że chrześcijaństwo przyszło do Pakistanu wraz z imperialnymi najeźdźcami. Są w Pakistanie ludzie, którzy wierzą, że dając przyzwolenie na obecność chrześcijan w kraju, pozwalając kościołom funkcjonować, tworzona jest przestrzeń dla rozwoju nieczystej religii. Wielu chrześcijan wykonuje prace, których inni Pakistańczycy nie chcą się podejmować. Zamiatacze ulic, pomoc domowa, pracownicy cegielni. Wielu z nich jest wyzyskiwanych jako współcześni niewolnicy. Są całkowicie zdani na łaskę swoich pracodawców. Regularnie dochodzi do ataków na chrześcijan i ich kościoły. Islamiści gromadzą wokół siebie tłumy i podżegają je do napadów, grabieży i podpalania chrześcijańskich dzielnic. Korzystają również z bardziej zawoalowanych metod prześladowań. Nie jest łatwo zabijać ludzi, ale łatwo jest im zarzucić bluźnierstwo. Zawsze można znaleźć dwie, trzy osoby, które powiedzą: znaleźliśmy wersety Koranu w ich torbach. Znaleźliśmy wersety w ich domach. Są nieczyści i dotknęli Koranu. To niedopuszczalne. Ustawa o bluźnierstwie, znana również jako paragraf 295 ABC pakistańskiego kodeksu karnego, to ustawa, która ma na celu ochronę uczuć i przekonań religijnych muzułmanów w Pakistanie. Prawo mówi: każdy, kto obraża lub źle mówi o religii islamu, świętej księdze islamu, Koranie, proroku islamu Mahomecie, podlega karze śmierci. To prawo zostało stworzone, aby nękać i straszyć chrześcijan, aby czuli się bezbronni każdego dnia, od chwili, gdy rano opuszczają swój dom, aż do wieczora, kiedy wracają, czy to w pracy, w szkole, czy na zakupach. Jeśli ludzie wokół ciebie wiedzą, że jesteś chrześcijaninem, to w każdej chwili możesz zostać oskarżony o bluźnierstwo. Każdy muzułmanin, który zdecyduje się odejść od islamu i zostać chrześcijaninem, naraża się na niebezpieczeństwo. Pierwszego dnia w szkole mówimy dzieciom, żeby uważały. Nie mów o wierze. Nie wdawaj się w rozmowy o innych religiach. A jednocześnie mówimy im: nie bójcie się pokazywać Chrystusa swoim życiem. Za każdym razem, gdy chrześcijanie się modlą, za każdym razem, gdy mówią "Nasz niebiański Ojcze", to rozwściecza Boga, bo rozumiemy naszą wartość jako synowie i córki Boga. Rozumiemy, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Nasze zmagania nie są tylko w ciele. Toczymy walkę duchową. Proszę, módlcie się za muzułmanów w Pakistanie, ponieważ żyją w ciemności i nie znają prawdy. Proście Boga, aby otworzył ich serca, aby poznali prawdę, aby poznali Jezusa Chrystusa. Proszę Was o modlitwę, abyśmy trwali głęboko zakorzenieni w Jezusie Chrystusie. Módlcie się za naszych pasterzy i kościoły, aby Bóg nas wzmocnił i zbliżył do Chrystusa. Proszę, módlcie się za chrześcijan przebywających w więzieniach. Tysiące chrześcijan jest uwięzionych w Pakistanie za swoje przekonania, wielu pod zarzutem bluźnierstwa. Grozi im za to kara śmierci. Proszę, módlcie się, aby Duch Święty zaopiekował się nimi, żeby Bóg zaopiekował się nimi. I proszę, módlcie się, aby bramy więzienia otworzyły się dla nich, żeby wyszli na wolność i chwalili Boga. Kiedy otacza nas śmierć, zniszczenie i rozpacz, potrzebujemy Waszej modlitwy. Kiedy rozmawiasz z Bogiem o Jego dzieciach, Jego córkach i synach z kościołów w Pakistanie, którzy potrzebują Twojej modlitwy, On natychmiast dzięki mocy Ducha Świętego wzmocni nas. Zbliż się do Boga. Padnij na kolana, módl się za nas, a będziemy silni. Proszę, módlcie się za Pakistan. Proszę, módlcie się za chrześcijan w Pakistanie. Myślę, że słyszymy, bracia i siostry, tą błagalną prośbę o modlitwę. I to naprawdę niewyobrażalne, żebyśmy się nie modlili, żebyśmy nie współczuli tym, przez co oni przechodzą, z czym oni się zmagają, z czym oni codziennie żyją. Powstańmy, kochani, módlmy się, niech ta nasza modlitwa dzisiaj nie kończy się tutaj, ale trwajmy w tej modlitwie. A teraz podnoszmy nasze głosy, wołajmy naszych braci i siostry. Kochany Ojcze, pragniemy przyjść do Ciebie, wiedząc, że jesteś Bogiem wszelkiego miłosierdzia, pocieszenia, że jesteś kochanym Ojcem, który z bólem patrzy na to zło, jakie jest na tym świecie, które jest owocem ludzkiego upadku, ludzkiej grzeszności, ludzkiego buntu, zatwardziałości naszych ludzkich serc, by Ciebie uznać, by Ciebie przyjąć, by Tobie się poddać. Grzech rodzi śmierć, rodzi ciemność, rodzi brak poznania Ciebie. Boże nasz, dziękujemy za to, że w pośród ciemności dotykasz serc ludzi w różnych regionach świata. Również tam, gdzie jest taka gęsta ciemność. Również tam, gdzie te inne ideologie, inne przekonania, wierzenia zdominowały myślenie ludzi, życie społeczne ludzi, kulturę, wszystko. Panie, i tam Twój Duch Święty nie przestał działać i przemawiać do ludzkich serc i pociągać po Tobie. I tam posyłasz odważnych zwiastunów Twojej Ewangelii, jak owce między wilki. Dziękujemy Tobie za Twój Kościół w Pakistanie, w Algerii, w innych krajach muzułmańskich, w krajach zdominowanych przez komunizm, jak Korea Północna, jak Chiny, jak niektóre kraje jeszcze wciąż w Ameryce Łacińskiej. Boże, wołamy do Ciebie, zmiłuj się nad ludźmi w tych krajach. Wołamy, przemawiaj do ich serc. Prosimy, oświecaj ich Twoją światłością. Twoje słowo zapewnia nas, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I wołamy, Panie, by ta światłość rozświecała mrok ludzkich serc. Wołamy, kochany Boże, o naszych braci i siostry, którzy poznali Ciebie, którzy uwierzyli Tobie, którzy poszli za Tobą i narodzili się na nowo dzięki działaniu Twojego Ducha Świętego w ich sercach. Dziękujemy, dziękujemy. Modlimy się, drogi Ojcze, byś zachowywał Twój lud w pośród tych ciemności, grzechu, niesprawiedliwości, wrogości, nienawiści, przemocy. Wołamy, kochany Panie, byś strzegł i chronił serc naszych braci i sióstr, aby nie stracili wiary, aby nie załamali się, aby nie ulegli presji tego świata, ale w pośród tych cierpień, w pośród tych zmagań trzymali się mocno Ciebie. Wytrwale modlili się. Panie, byli świadectwem dla ludzi wokół nich. Prosimy, napełniaj ich Twoim świętym duchem. Umacniaj ich wierze. Błogosław ich świadectwo i przemawiaj do serc ich prześladowców, sąsiadów, znajomych, ludzi wokół. Daj, Panie, by do nich dotarło światło Ewangelii, światło życia w Jezusie Chrystusie. Prosimy, prosimy, kochany Panie, za nimi. Miej ich w swej opiece i błogosław. Daj, Panie, też tą błogą pewność, że ich cierpienie, ich zmagania mają wielką zapłatę. Tak jak obiecałeś, że gdy nas będą prześladować, gdy o nas źle będą mówić, gdy będziemy cierpieć dla Ciebie, wielka jest nasza zapłata w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed nami. I tak prześladują i dzisiaj Twoje dzieci w swej ślepocie, w swych przekonaniach, że służą nawet Tobie. Boże, prosimy, krusz ich serca, otwieraj ich oczy, przemawiaj do nich. Panie, wielbimy Ciebie, że przemawiasz, że wciąż zbawiasz, że wciąż ratujesz ludzi. Dziękujemy Ci za Twoje zbawcze działanie w pośród tego szaleństwa, w pośród tej ludzkiej ślepoty i ciemności, mocy szatana i grzechu. Dziękujemy, że jesteś mocniejszy, że moc krzyża jest ponad mocą ciemności. Wołamy, kochany Panie, zmiłuj się. Zmiłuj się i ratuj ludzkie dusze i strzeż i prowadź Twój Kościół w tym dziele uczniostwa, ewangelizacji. Prosimy, Panie, w zwiastowaniu Twojego Słowa, w życiu dla Ciebie i służbie Tobie. Amen. Amen. Ojcze, tak chcę modlić się o każdego z nas, byśmy podejmowali działania w naszym codziennym życiu, w dziele ewangelizacji, byśmy naszym życiem i słowami głosili Ewangelię. Ojcze, tak modlę się, byśmy mieli świadomość, że jeśli możemy coś zrobić, a nie robimy, to też grzeszymy w ten sposób. Obyśmy wypełniali to dzieło, które nam zlecasz w miejscu, gdzie mieszkamy, w rodzinach, w których jesteśmy postawieni. Obyśmy byli dobrymi szafarzami, sługami. I Ojcze, wtedy, kiedy jedyne, co nam pozostaje, modlitwa, to proszę, byśmy byli w tym wytrwali i nie zaniedbywali modlitwy. Modlili się z nadzieją, z wiarą, z oczekiwaniem, że Ty odpowiesz. Proszę, Ojcze, pomóż nam przeżywać każdy kolejny dzień w taki sposób, że będzie to Tobie miłe, będzie to dobre dla ludzi wokół nas i będzie to wszystko też dziełem przemiany naszych serc, naszych charakterów na podobieństwo Pana Jezusa. Amen. Amen. Nie tak mówimy się o tym, którzy na Ciebie, na Ewangelię, są w więzieniach, w obozach pracy, w jakichś miejscach oddzielenia i odosobnienia. Cierpią fizycznie, psychicznie, emocjonalnie. Panie, tak chcemy wołać o to, żeby ich wiara nie ustała, aby doświadczenia, które przechodzą, mogli przechodzić z Tobą, mogli doświadczać tego posilania Twoją mocą, mogli doświadczać Twojej obecności, mogli, Panie, przejść przez te doświadczenia oczyszczeni, zwycięzcy, zachowujący wiarę. Prosimy, Panie, aby świadectwo też ich życia i wiary było motywowało też tych, którzy są u nich, więźniów, strażników. Proszę Panie, aby jeszcze w tym czasie łaski, które dajesz, też byś pociągał wszystkich, którzy patrzą, ale stoją z boku, ale nie wierzą. Też modlimy się Panie o rodziny, więźniów, rodziny, które straciły swoje życie z powodu Ewangelii. Panie, prosimy Cię o to, żebyś przynosił też do tego wszelkie zaopatrzenie, którego potrzebują w te codzienne rzeczy, Panie, aby nie zabrakło im jedzenia, Panie, odzieży, miejsca schronienia. Prosimy Boże, żebyś poprzez tych, którzy też tam lokalnie są wokół, przynosił pomoc w tych wszystkich gdzieś praktycznych rzeczach, o których możemy tu się łączyć, Panie, też które potrzebują tego zaopatrzenia, tego miejsca. Prosimy też o pocieszenie, o siłę dla tych, którzy pozostali, którzy gdzieś cierpią bez swoich bliskich. By mogli patrzeć na Ciebie, Panie, do końca i znajdować to właśnie pocieszenie i siłę w Twojej bliskości. Amen. Panie Jezu, ja chcę się dołączyć do tej modlitwy za wierzących, którzy są prześladowani, którzy są zagrożeni. Panie, Ty znasz każdy Świętego Ducha, o Twoje światło, o Twoją obecność w sercach, abyś w szczególny sposób do nich przemawiał, udzielał mocy, pocieszenia. Panie, daj siłę przetrwać wszelkie doświadczenia, które dopuszczasz. Daj siłę i moc, Panie, aby nie zakochali się Ciebie. Gdyż wiemy, Panie, że Ty mocno z tego Świętego Ducha jesteś w stanie wzmocnić każde serce. To się chcemy modlić, Boże Święty. Amen. Amen. Ojcze, proszę o te kraje, które mają wiele osób wierzących, ale brakuje tam liderów, brakuje nauczycieli, brakuje właściwego rozumienia Twego słowa. Proszę, Ojcze, żebyś oświecał, powoływał tych, którzy będą właśnie tam, będą mogli nauczać, prowadzić. Modlę się, Ojcze, żeby też żadna jakaś dziwna nauka, która, o którą nie trudno, żeby gdzieś tam się wdarła, żeby właśnie te różne nauki nie przenikały, nie, żeby ci, którzy już tam są postawieni, żeby rozróżniali, że jest to jakieś dziwne, niebiblijne. Proszę, Ojcze, strzeż tych chrześcijan w ich właśnie tej wierze, którą mogą mieć dzięki temu poznaniu. I żeby nauka, która tam jest głoszona, była zdrową, dobrą, biblijną. Amen. Amen. Panie, tak bardzo dziękuję Tobie za Twoje dzieło zbawienia, Panie. Za tego Syna Jezusa Chrystusa, Panie, które tak bardzo pragnę, by było rozgłaszane w każdym zakamarku, w każdym, Panie, krańcu świata. Panie, daj, aby bracia i siostry, którzy są wierzący, Panie, dodawaj im odwagi, dodawaj im, Panie, tego Ducha Świętego, aby rozgłaszali, aby z Twoją mocą, Panie, przekazywali Twoje słowo, Panie. Proszę Ciebie, Panie, o Twoje błogosławieństwo, o Twoją ochronę, o Twoje pocieszenie, o Twoje prowadzenie dla każdego z braci, sióstr, Panie, na całym świecie. I tak proszę Ciebie, Panie, którzy prześladują, abyś, Panie, łamał ich serca, łamał, Panie, aby dostrzegli Twoje światło, miłość, dobroć. Panie, że to Ty jesteś jedynym, Panie, Bogiem, Zbawcą. Przez Jezusa Chrystusa, Panie. Amen. Amen. Amen. Niepamięć, lenistwo, Panie, cokolwiek to jest, stoi nam na przeszkodzie, Panie, zabieraj to od nas. Daj, Panie, abyśmy poświęcali więcej czasu na modlitwę, Panie, samiennictwo, Panie. Prosimy Ciebie, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochany Panie, proszę Cię, aby my, bracia i siostry, którzy tam są prześladowani, którzy cierpią prześladowania, aby tym muzułmanom, tym wszystkim, którzy prześladują, aby okazywali miłość, Panie. Aby, czy to w więzieniu, czy to w pracy, aby tym prześladowcom okazywali miłość, Panie. Aby przez to ci prześladowcy widzieli Ojca. Aby przez to, Panie, jak na nienawiść, kiedy oni będą odpowiadali miłością, przez to, Panie, ci prześladowcy zobaczą, Panie, jak że to że to nie jest, Panie, z człowieka, że to nie może być, że to, Panie, tylko jest od Ciebie. Prosić, Panie, aby on miał taką miłość. Amen. Amen. Dzieci, o wdowy, wdowców, Panie, tych, którzy cierpią z powodu utraty bliskich, braci, siostry. Boże nasz, wołamy, abyś pocieszał ich serca, abyś uzdolnił do przebaczenia, aby gorycz nieprzebaczenia nie trawiła ich serc, ich myśli, ale byś uzdolnił ich, by przebaczyć i błogosławić prześladowców. Modlić się za tymi, którzy prześladują. Prosimy Twoje pocieszenie, o Twoje zaopatrzenie, o obfitość Twojej łaski w życiu cierpiących braci i sióstr. Amen. Amen. Amen. Siostry, będziemy spożywali wieczerzę, jak to mamy w dobrym zwyczaju. W dobrym zwyczaju, kiedy co tydzień to czynimy i będziemy spożywać ten chleb, którym jest Słowo Boże, który jest ten prawdziwy pokarm, którym jesteśmy na co dzień, nie tylko co niedzielę, ale na co dzień ubłogosławieni przez Boga, kiedy zsyła nam swój prawdziwy chleb, który pochodzi z nieba. Nie taki chleb, jak dał Mojżesz, jak o którym czytamy w Starym Testamencie, ale ten prawdziwy niebiański chleb, który zstępuje z nieba, którym jest Słowo Boże, chleb, którym możemy karmić się w każdy czas, w zasadzie wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Nie tylko tutaj, ale będąc również w domu, czy też w pracy, czy na ulicy, być może w sklepie, rozmawiając z sąsiadami, przebywając na balkonie, czy też w nocy. Mnie się to czasami zdarza, że rozmyślam na ten temat, na tematy Boże. Ten chleb Bóg nam ofiaruje w każdy czas. Dla Boga nie ma żadnych ograniczeń. Daje nam go, a dla naszego dobra jest tylko to, abyśmy go przyjmowali jak najwięcej, jak najczęściej, i to z modlitwą, aby rzeczywiście On wywierał na nas wpływ, aby oddziaływał na nas, aby nas karmił, abyśmy rzeczywiście zmieniali się na obraz Syna Bożego, na Syna naszego Ojca, czyli na obraz Pana Jezusa Chrystusa, który za nas zmarł. Będziemy również pić z tego kielicha krew, którą Pan Jezus przelał na krzyżu, jest cały czas żywa. To znaczy, że ona oczyszcza nas od wszelkiej zmazy, od wszelkiej skazy, od wszystkiego, co jest niegodne Jego imienia, kiedy nawet zdarzy nam się zrobić coś, czego nie powinniśmy zrobić, kiedy być może czasami pomyślimy nie tak, jak pomyślałby Jezus. Zawsze jest możliwość wyznania tego grzechu i to na bieżąco, nie czekając oczywiście do niedzieli, nie czekając nawet do wieczora, kiedy niektórzy mają tak w zwyczaju kończyć dzień modlitwą i wyznaniem swoich grzechów. Ja tego nie praktykuję. Jeśli coś zawinię czy nie, to na bieżąco, od razu. Dlatego, bo ja nie mam pewności, że Jezus Chrystus przyjdzie akurat wieczorem. Jezus Chrystus może przyjść w południe, może przyjść z rana zabrać swój Kościół. Dlatego też mój apel jest taki, abyśmy wyznawali swoje grzechy na bieżąco, w każdy czas, kiedy coś rzeczywiście zrobiliśmy nie tak, czy pomyśleliśmy, czy też powiedzieliśmy nie w ten sposób, jakby Bóg sobie życzył. I dzisiaj będziemy właśnie wspominać tą pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy jedli z tego chleba, będziemy pili z tego kielicha, ale zanim to uczynimy, zanim będziemy to czynić, chciałbym jeszcze przeczytać Słowo Boże z Ewangelii Jana. Modliłem się o to słowo, co mam przeczytać, i jakoś tak najbardziej przekonało mnie to, abym przeczytał wspaniały tekst, wspaniałe obietnice, które są nam dane, nam Kościołowi Jezusa Chrystusa, że Bóg nas nigdy nie zostawi. Że Bóg, który jest ponad wszystkim, ponad wszystkimi mocami, ponad wszystkimi zwierzchnościami, nie tylko tutaj na ziemi, czyli dotyczy to nie tylko królów, różnego rodzaju prezydentów, ale Bóg jest również ponad wszelkimi zwierzchnościami w okręgach niebieskich, również w niebie, u siebie, w swoim królestwie. On jest tym mocarzem, który dał nam obietnicę i nikt nie jest w stanie przeszkodzić mu w spełnieniu tej obietnicy, mianowicie to, że będzie nas prowadził aż do samego końca, aż do czasu, kiedy ujrzymy Jego twarzą w twarz, tak jak mówi Słowo Boże. Także jest to dla nas wspaniała obietnica i ja, zanim będziemy się modlić, zanim będziemy prosić Boga, aby pobłogosławił nam czas wieczerzy, chciałbym to króciutkie, ale jakże owocne słowo, wspaniałe słowo przeczytać. Ewangelia Jana, 10 rozdział od 27 wersetu. Ewangelia Jana, 10 rozdział od 27 wersetu. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Bracia i siostry, w innym miejscu Jezus mówi, że tak jak Ojciec i Syn są jedno, tak również ci, którzy są Jego Kościołem, czyli my, jako Kościół naszego Pana Jezusa Chrystusa, zostaliśmy wszczepieni w tą rodzinę, jeśli wolno tak w ogóle mi powiedzieć. Czyli Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bóg chwały, jest również naszym Ojcem. Tak jak i Pan Jezus, który jest naszym przewodnikiem, jest naszym pasterzem, jest również tym, na kim możemy polegać. I jeśli my jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, Jezus Chrystus jest zjednoczony z Ojcem, tak też i my jesteśmy jedno z naszym Ojcem i z naszym Panem Jezusem Chrystusem, naszym Panem i naszym Zbawicielem. I to wszystko dzięki Duchowi Świętemu, którego, jak sami wiemy, udziela nam bez miary. Także jest to dla nas zapowiedź wspaniałych rzeczy, które nas czekają, mimo tych różnego rodzaju utrapień, jakich doznajemy. Gdyż prawda jest też taka, że nie tylko w Algierii, nie tylko w Pakistanie ludzie są prześladowani, ale każdy człowiek, każdy jeden wierzący, który stara się pełnić wolę Bożą, będzie znosił prześladowania i one go nie ominą. Niezależnie od tego, gdzie mieszka, czy mieszka w Stanach Zjednoczonych, czy mieszka w Rosji, w Polsce, gdziekolwiek bądź. Każdy, kto pełni wolę Ojca, znosił będzie prześladowania i nikt tego nie uniknie, ale tak jak czytaliśmy, Bóg dał nam tą wspaniałą obietnicę, która jest pewna, że na pewno nas przez to przeprowadzi, trzyma nas mocno za rękę i jak dał obietnicę, do końca będzie to czynił. Także chciałbym, żebyśmy podnieśli nasze głowy, żebyśmy oczekiwali tej wspaniałej obietnicy, abyśmy też zachęceni do tego, czynili wszystko, aby rzeczywiście się Jemu podobać, aby to stało się naszym oddziałem i żebyśmy byli tego pewni, żebyśmy wiedzieli, dokąd kroczymy, idąc za słowami apostołów, apostoła Pawła i Piotra, którzy wiedzieli, co ich czeka, kiedy odejdą z tego świata. Bóg chce, abyśmy doszli do takiego, do takiej sytuacji, żebyśmy byli pewni, że kiedy stąd odejdziemy, jaka jest nasza przyszłość, że nasza przyszłość jest chwalebna. I wierzę, że Bóg będzie to czynił. Wystarczy tylko szczerze przyjść do Boga, wyznać Mu to, że pragniemy tego, abyśmy rzeczywiście wiedzieli, dokąd prowadzi nasze życie, dokąd idziemy i co jest naszym udziałem, bracia, siostry. To jest nasze zwycięstwo, to jest nasze największe błogosławieństwo. Człowiek, który ma pewność, nie zachwiają pewność, że jest dzieckiem Bożym, mogę powiedzieć, że mimo różnego rodzaju prześladowań jest najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Nie wiem, czy się ze mną wszyscy zgadzają, ale nie zmienia to faktu, że tak mówi Słowo Boże, że ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, są tak, jakby posiadali wszystko. Tak to można spuentować i niech to będzie mottem naszego życia i zachętą, abyśmy w tym celowali, aby to w jak największym stopniu, tak jak powiedziałem tydzień temu, kroczek po kroczku, było w nas żywe, abyśmy do tego doszli. Powstańmy, proszę. Panie Boże, chcieliśmy Ci podziękować za to, że mamy to Twoje słowo, ten wspaniały pokarm, który wstępuje od Ciebie, ten pokarm, prawdziwy pokarm, który Ty nam dajesz, niebiański pokarm, oferujesz nam i my możemy z tego korzystać w każdy czas, Boże. Ty nam dałeś tę sposobność, dawałeś nam zawsze i dajesz dzisiaj i dałeś obietnicę też, że będziesz nam go przekazywał w każdy czas, Boże. Tak jak tą prawdziwą mądrość, która wstępuje z góry i prawdziwy pokój, który przewyższa wszelkie poznanie, Boże. To są wszystko dary, które Ty obiecałeś i one muszą się wypełnić. Wystarczy tylko Tobie zaufać i iść za Tobą, Boże. Dopomóż nam w tym, Boże. Proszę Cię, abyś wzmacniał, abyś wspomagał nas, aby nasza wiara wzrastała, Boże. Gdyż wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Twoje, przez Słowo Chrystusowe, Boże. Dopomóż nam w tym, abyśmy rozumieli to, Boże, abyśmy przez to mogli być nakarmieni w jeszcze większym stopniu, abyśmy mogli Tobie ufać z całego serca i aby krew, którą Ty, Panie Jezu, przelałeś na krzyżu, oczyszczała nas ze wszelkiej zmazy i skazy. Dlatego tak bardzo potrzebujemy, abyś nas wzmacniał w wierze, Boże. Dopomóż nam w tym, Panie, gdyż to jest naszym zabezpieczeniem życia wiecznego. I to życia wiecznego z łaski, które Ty ofiarujesz, Boże. Dziękujemy Ci raz jeszcze za ten czas, który mieliśmy, Boże, za to, że również będziemy mogli przystępować do tego stołu. Dzięki Ci, Boże. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, amen. Amen. Bracia, siostry, przystępować będziemy teraz już do wieczerzy i oczywiście będziemy podchodzić. Jeśli ktoś ma jeszcze coś do wyznania przed Bogiem, tak jak powiedziałem, zawsze jest dobry czas. Jest czas teraz, jest czas w południe, jest czas z rana. Także mamy tę możliwość i jest to dla nas dobrym znakiem, że nie musimy lękać się przyszłości, ale ochoczo tutaj podchodzić do tego stołu, gdyż wiemy, że rzeczywiście, mając społeczność z Bogiem, krew Jego oczyszcza nas od wszelkiej zmazy i skazy. Także zapraszam wszystkich. Cieszę się i raduję się, że mogę z łaski Bożej stać przed Wami i podzielić się pięknym świadectwem. Jeden brat zadzwonił, tu niektórzy znają Leszka z Połczyna, zadzwonił i mówił, Danusia, szykuj się, w czwartek przyjeżdżasz. I ja tak tęsknotą taką czekałam i modliłam się, mówię, Panie, tak bym chciała pojechać, bo tyle lat nie widziałam jeszcze wierzących. Jeśli to jest Twoją wolą, proszę Cię, otwórz drogę, daj mi siły, żebym mogła pojechać. No pewnie jest, że tam troszkę gdzieś obawa była, bo to jednak jakby nie było, te zarazki, te wirusy wszystko wrwają mnie, ale mówię, Panie, muszę Tobie zaufać, jeśli Ty zajmujesz całe moje serce, to Ty całą mnie będziesz prowadził i żadna zarazka mnie nie zaatakuje. I więc taką wiarą, nie, ubrałam się rano, w czwartek pojechałam. Cała szczęśliwa, Leszek wyjechał, nie, pojechałam do Pałczyna. W Pałczynie była radość nieco w miarę, także naprawdę byłam taka szczęśliwa, że z łaski Bożej mogę być. No ale werwę taką dostałam, nie, aż mówię, całą radością taką chodziłam. Mówię, jak to takie miłe jest, jak mogę spotkać następne takie żywe cząstki Chrystusa. No i powiem wam, że ten czas, żeśmy pięknie spędzili, no ale piątek rano trzeba było wyjeżdżać. No, mówię, na całą noc nie mogłam spać po tym wrażeniu. Mówię, Panie, będzie moja dusza śpiewać Ci pieśni. No i całą noc śpiewała dusza pieśni, rano Pan posilił, że taką energię miała, myśmy wsiadli i żeśmy oddali Panu tą kierownicę. Mówi, że teraz możemy jechać. No i żeśmy jechali, to było kawał drogi. No i żeśmy opowiadali tam, nie, świadectwo, żeśmy się dzielili z Lesiem. No i potem żeśmy zajechali do tego Żywca, Pan nas bezpiecznie zaprowadził. I nie widziałam już sporo czasu, nie pamiętam ile, może z 15 lat nie widziałam to małżeństwo. No i serdecznie przyjęli nas i było naprawdę, także ja jestem wdzięczna Bogu, że Bóg ma swoje cząstki porozrzucane na obliczu ziemi. To jest takie piękne, że jak jedziesz do brata, do siostry, ono cię z radością przyjmuje. Nie ma takiej bariery w tym, nie? I tak podziwiałam mojego Pana i mówię, Panie, Twoja miłość to jest tak piękna. Ona nie ma dystansu, ona nie ma bariery, ona nie myśli o tym, co możemy teraz zaatakować, czego mogę złapać. Ona nie myśli o tym. Ona leci, jakby do samego Pana się przytuliło. I to było taką moją radością, że tą miłością jest mój Jezus. No i powiem wam, żeśmy spędzili tam czas, no świadectwami żeśmy się dzielili. Dużo świadectw usłyszałam od tego małżeństwa, jakie oni życie mieli, przez co oni przechodzili, jakim dziecko było chore, jak Jezus uzdrowił to dziecko. Niesamowite doświadczenia żywe, takie dzięki łasce Bożej. No i potem żeśmy się wybierali do Włodzisławia. Wybieraliśmy się do Włodzisławia z taką radością. Tak jak myśmy byli jeszcze w Żywcu, to była ładna pogoda, słonecznie, tak było fajnie. Ale żeśmy jechali już do Włodzisławia, to już zaczął deszczyk padać. No i tam oni się przygotowywali, jak my przyjedziemy. Nie? Takie grupy domowe mają, oni jeszcze przygotowywali na to. I my akurat na ten czas żeśmy jechali, nie, że taka grupa domowa. No i żeśmy jechali, żeśmy prosili Boga, żeby nas prowadził, Pan nas zaprowadził i powiem wam, że następne cząstki, wielbi moja dusza Pana, następne cząstki, takie kochane, takie cenne perełki i to mnie dał Pan zobaczyć, jakie to jest cenne, gdzie się zgromadzają w imieniu Jezusa, gdzie Jego owce są, gdzie ta miłość emanuje. I powiem wam, że naprawdę było Słowo Boże głoszone, było dzielenie się Słowem Bożym. I Bóg mi pokazał taką piękną rzecz, że w tych dzieciach Bożych, gdzie się zgromadzają, nie ma, żeby ktokolwiek rządził, władał. Nie ma. Tam jest Duch Święty i On prowadzi, i On daje to Słowo, On wkłada do serca. Ja to tak odbierałam, dlatego się dzielę tym świadectwem, bo dla mnie to jest bardzo cenne. Co Bóg stworzył, co Bóg przygotował dla swoich dzieci, jak my tu teraz możemy się spotykać. Nie? I powiem wam, że naprawdę takie cenne słowo zabrałam stąd i tak jak było czytane psalm 91, to jest mój ulubiony psalm. Zawsze ten psalm mam go przed sobą. Gdziekolwiek chcę iść, gdziekolwiek chcę jechać, ten psalm zawsze jest ze mną. I tam też był właśnie ten psalm 91 czytany. To taka radość ogarnęła moje serce, nie? Że to jest ten psalm taki podniesiony, taki podniesie, pocieszy, wzmocni serce, doda wiary, doda otuchy, że idzie. Nie? I powiem wam, że naprawdę nie żałuję, że tam pojechałam. Pan mnie tak posilił, że oni się dziwili, że mimo tego wieku, a tu takie pełne energii. A ja mówię, to Boża energia mnie rozpiera, tam dla mnie to by było nic, ja bym się położyła i leżała. Nie? I powiem wam, że naprawdę jestem niezmiernie wdzięczna Bogu. Macie gorące pozdrowienia, błogosławieństwo, bo błogosławili was w imieniu Pana Jezusa, bracia i siostry. No i tak jak już Pawełkowi przekazałam to, co miałam przekazać. Jeśli ta siostrzyczka słyszy, to chwała Bogu, że zostało przekazane. Także kochają was, tęsknią za tym i żebyśmy wytrwali do końca w tej wierze. Wy, jak nasz Pan przyjdzie, byśmy gotowi byli, żeby tam niczego, nikogo z nas nie zabrakło. I chwała za to Bogu, za braci i siostry. Zachęcam, naprawdę, bo to, że wieku mam, ale zachęcam, żebyśmy się odwiedzali. Może żebyśmy gdzieś się zatrzymali. Nie? Jeśli wiarę Jezus składa, naprawdę, to jest mocno w moim sercu. Odwiedzajmy się. Myślmy o drugich. Nie bójmy się. Moje mieszkanie jest otwarte. Każdy może przyjść. I zauważyłam, że co? Bóg zakłada domowe grupy. Coraz więcej domowych grup. I także moje mieszkanie zostaje otwarte. I proszę was też o modlitwę. Bóg przeprowadza dzieci, które gdzieś zagubione są. 20 lat nie widziałam jednego brata. Po 20 latach on się modlił, też się modliłam. Pani, to jest mieszkanie twoje, jeśli ty chcesz, otwórz, przeprowadź ci, którzy szukają ciebie. I powiem wam, że ten brat przyszedł i odwiedził. No żeśmy się ucieszyli, on przyszedł i odwiedził. I jak dzieliłam się z nim, z tymi świadectwami, on mówi tak, chwała Bogu, jest Bóg żywy, chwała Bogu. Nie? Powiem wam, że jest naprawdę taka potrzeba. Nieraz się czegoś boimy, nie bójmy się. Jeśli Jezus zajmuje całe serce, czego mamy się bać? Jeśli nawet dopuści Bóg do czegoś, to będziemy z Bogiem. Tak jak to żeśmy oglądali, to prześladowania. Oni idą i Bóg chce też nas. Ja nie chcę nauczać ani nic, ale mówię to, co mam w sercu. Odwiedzajmy się, pomóżmy sobie. Nie dajmy ograbić tej wiary. Tej radości, co dał Jezus nam, odłożył serca, tą radość, nie dajmy się ograbić. Diabeł chodzi jak lew rczący. Widziałam nawet jak jedna siostra, tam gdzie ja była, tak ją oszukał zły, że ona nie wiedziała jak ona się nazywa. Nie dajmy sobie tego. I Bóg taką łaskę mi okazał, że jak ja już wracałam do domu, byłam cała szczęśliwa. Mnie prawie tydzień czasu nie było w domu, ale cała szczęśliwa. Taką ochotę mam w sercu, żeby jeździć. No taką ochotę, żeby przytulać, żeby pocieszyć, dodać siły. Ja wiem, że to Bóg daje siły, ale jesteśmy tym ciałem, żeby jedno drugiemu dodawał siły. Miłujmy się, to jest tak najważniejsza ta miłość Chrystusa. Niech ona emanuje, niech ona się rozlewa. Naprawdę. I powiem wam, że ta siostra tak podeszła do mnie, byłam w Wodzisławiu i mówię tak, chciałabym do ciebie przyjechać. Nie ma problemu. Jeszcze Jezus cię przyprowadzi, przyjeżdżaj. No i powiem wam, że ona jechała. Ona jechała i później mi opowiadała to świadectwo. Pierwszy raz wyruszyła z Wodzisławia do Nowego Portu. Pierwszy raz, trójką dzieci. Nie? I mówię tak, jechałam niepewna. Niepewna jechałam, ale jak przyjechała i już trafiła tu, gdzie my mieszkamy i potem już była ze mną cały czas, miała kontakt ze mną i ona mówi, wiesz co, ja podziwiam Boga, jaki Bóg jest cudowny. Ile on miłości ma, mówi, nie, że ja bałam się przyjechać, mówi, a ty jesteś taka kochana siostryczka. No i jak to serce może się nie radować, nie? Oni chcą widzieć w nas tą miłość Chrystusa. I powiem wam, że jak ona odjeżdżała, to ona się cieszyła, że ona tu była. I cały czas SMS-y wysyła, że ona wspomina ten czas. Naprawdę ona wspomina ten czas, który pięknie spędziła. Jak bardzo potrzebuje, żeby widzieć Jezusa. Także ja dziękuję Bogu za ten czas, który mogłam spędzić. Tęskniłam za wami, bardzo tęskniłam. Ale wiem, że Pan nasz ma czas. I tak jestem wdzięczna Bogu za Ducha Świętego. Jestem wdzięczna Bogu, że mogłam pojechać. Dlatego macie pozdrowienia. Błogosławili was bracia i siostry. Bardzo was kochają. Także ja też was kocham, bo Pan was kocha. Dzięki. Może jeszcze ktoś, bracia, siostry, ma jakieś pozdrowienia, informacje? Ja przekazuję pozdrowienia od braci i sióstr z Połczyna Zdroju, z Ciechanowa i od Maćka Kosiorka ze Skierniewic, z Suliszewa pod Skierniewicami. Też prosił pozdrawiać braci i siostry. Brat, który prowadzi stronę Uczeń Jezusa. Mam też jedną informację. Niektórzy z was już otrzymali SMS-a, w którym jest więcej szczegółów. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to mogę podać więcej szczegółów, ale chciałem tylko powiedzieć ogólnie, że brat Leszek Tomczak postanowił działać samodzielnie. Jakiś czas temu, kilka tygodni temu, założył fundację, która ma na celu niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ludziom z problemami, z nałogami, z alkoholem, z narkotykami, i postanowił to robić na własną rękę, samodzielnie. Także stwierdził, że Bóg go do tego powołuje, że chce to robić sam i no, nie będzie już tutaj z nami, tylko tam będzie zakładał, mówił, że będzie ewangelizował w Redzie, będzie tam zakładał zbór i będzie tam prowadził tą pracę. Także chciałem was poinformować o tym, ci z was, którzy, mówię, nie dostali tej informacji, żebyście wiedzieli, dlaczego go tutaj z nami nie ma. Tak jak mówię, ci, którzy dostali SMS-a, którego my z Adamem planowaliśmy wysłać tutaj do braci i sióstr, ale Leszek nas uprzedził, on sam rozesłał tego SMS-a niektórym z was, czy innym braciom, siostrom, których znał, także nie bardzo już nam wypadało drugi raz wysyłać to, co do niego wysłaliśmy, żeby on się z tym po prostu zapoznał, co chcemy wam przekazać, i żeby, jeżeli ma jakieś uwagi czy coś, żeby nam o tym powiedział, ale on uznał, że no, chcę wysłać to do was, więc pewnie, mówię, niektórzy z was już to otrzymali, ale uznałem, że słusznym będzie, by poinformować was wszystkich o tym. I jeżeli, mówię, chcielibyście coś więcej wiedzieć, no to jak najbardziej możecie zapytać, te informacje udzielę. Dalej, jak widzicie, tutaj jesteśmy w trakcie prac. Wczoraj było nas tutaj kilka osób, udało nam się kolejny jakiś etap tych prac posunąć do przodu. Ponownie zapraszam, zachęcam w środę o 16 i w sobotę o 12 w przyszłym tygodniu, czy w tym nadchodzącym tygodniu. Jeżeli możecie być tutaj, to przyjdźcie i znowu zrobimy kolejny krok do przodu z tymi pracami, które są tam w łazience. Dzisiaj zauważyliście, taki jest wiszący kran, ale to znaczy, że już woda jest w kuchni też w tym zlewie, już udało nam się tam połączyć, a mam tutaj nową baterię, wczoraj wyjąłem z paczkomatu, także zamontuję i już będzie elegancki kran następnym razem, tak jak trzeba. Więc to też są rzeczy, o które mówię wam o nich, licząc na to, że się przyłożycie w tej mierze, w jakiej możecie, zarówno bracia, jak i siostry, do różnych tutaj prac, i też ciągle prosząc o modlitwę, tak, żeby Bóg dodawał nam sił, dodawał chęci, wytrwałości, bo jeszcze nam pewnie parę miesięcy zejdzie na wykończeniu tutaj tych wszystkich, szczególnie kuchennych, łazienkowych spraw. Tam jeszcze jest sporo pracy, tutaj położenie dalej podłogi i tak dalej, więc jest dużo jeszcze rzeczy, więc do tego potrzebujemy siły, wytrwałości, więc módlmy się o to. I też nawiązując jeszcze do tej naszej dzisiejszej modlitwy o prześladowany Kościół, raz do roku organizujemy w niedzielę tego typu modlitwę. Przyglądamy się jakimś wybranym tylko państwom, wybranym sytuacjom, osobom, które mówią o tym, jak wygląda sytuacja Kościoła na świecie, w miejscach, gdzie nie ma takiej wolności, jaką my się cieszymy w naszym kraju. Ale bracia i siostry, gorąco zachęcam, żeby zaglądać na stronę Głosu Prześladowanych Chrześcijan, Open Doors. Tutaj też dostajemy regularnie od nich biuletyny z jakimiś bieżącymi informacjami. po to, aby się modlić. Więc nie czyńmy tego raz do roku, ale trwajmy w tej modlitwie o naszych braci i siostry. Bądźmy na bieżąco świadomi tego, co się dzieje. Niechaj ich świadectwo, ich wierność zachęca też nas w naszym życiu, w tych póki co w lepszych warunkach, jeśli chodzi o wolność, ale też trudnych warunkach, też pod różnymi względami, warunkach, które stawiają przed nami wyzwania. I wierzę, że czytając, oglądając, słuchając ich świadectw, jesteśmy zachęceni do tego, żeby być wiernymi świadkami naszego Pana Jezusa, nie wstydzić się Ewangelii, nie obawiać się cierpień, nie obawiać się strat, jakie możemy ponieść, ale wiedzieć, że mamy nasz skarb w niebie, wiedzieć, że nasz trud nie jest daremny w Panu, że to wszystko, co tutaj, w czym tutaj utożsamiamy się z Jego cierpieniem i z Jego hańbą, owocuje też z naszym doświadczeniem Jego chwały i Jego łaski w naszym życiu. Także niechaj to, co dzisiaj tutaj robiliśmy, nie skończy się po wyjściu z tego miejsca, ale niechaj to będzie tylko impulsem, kolejnym impulsem dla nas, by trwać w modlitwie o prześladowany Kościół, uczyć się tego, czego możemy się od nich nauczyć i być dla nich wsparciem w tej mierze, w jakiej możemy być dla nich wsparciem. Niechaj was wszystkich Bóg błogosławi, bracia, siostry. Do zobaczenia w środę, w sobotę, w niedzielę. Co do tej naszej ankiety, która jest na stronie, jeszcze taka techniczna informacja. Ja nie wiem, dlaczego ta ankieta jakoś nie zadziałała. Jakiś tam musi być błąd w adresie. Sprawdzałem teraz jeszcze przed naszym spotkaniem tutaj maila i tam żaden mail nie dotarł z tej ankiety, więc ja będę to sprawdzał, co tam się stało. Mam nadzieję, że uda mi się to naprawić. Jeśli nie, to sytuacja wygląda w ten sposób, że wszyscy jesteście zaproszeni na to niedzielne zgromadzenie. Jeżeli możecie być i chcielibyście być, to wyślijcie do mnie SMS-a, że chcecie być, a wtedy będziemy kompletowali listę z tych osób, które chcą być. Tak jak mówiłem, na tej zasadzie, że jeżeli zgłosi się więcej osób niż nas dzisiaj tutaj jest, no to wtedy wiadomo, że tylko część będzie mogła przyjść, więc wszystkich, którzy wyślą do mnie wiadomość, ja poinformuję, czy jest miejsce, czy nie ma miejsca w tym tygodniu, tak, że wtedy w przyszłym tygodniu będzie miejsce dla tych osób, ale ci wszyscy, którzy mogą być, chcą być, dajcie mi znać najpóźniej do soboty, najlepiej gdzieś tam piątek, sobota, no bo wiadomo, że coś się może jeszcze zmienić, tak, w poniedziałek możemy mieć plany, a już w środę, czwartek sytuacja się może zmienić, więc najlepiej w piątek, sobotę prześlijcie tą wiadomość, żeby było wiadomo, kto może być, kto chciałby być i wtedy w sobotę otrzymacie wszyscy informację, że tak, przyjdźcie albo zapraszam w przyszłym tygodniu, ok? To taka techniczna uwaga. Tak jak mówię, spróbuję tam jeszcze powalczyć z tą stroną. Jeżeli to tam się uda, to będzie to jakiś inny jeszcze środek komunikacji, ale o tym w niedzielę powiem, czy to się udało, czy nie. Więc na razie pozostańmy przy tej wersji SMS-owej. Wszyscy dzisiaj są zaopatrzeni w telefony, mają możliwość wysyłania SMS-ów, niektórzy nawet z obrazkami, więc można wysłać z obrazkiem. Zostańcie z Bogiem, bracia, siostry.